Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Новыя акцэнты ў беларуска-амерыканскіх дачыненнях. Беларусь наведаў намеснік дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі Дэвід Гейл, які правёў сустрэчу з Александрам Лукашэнка, міністрам замежных спраў Беларусі Владзімірам Макеем, а таксама з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. І вось пра то, якія папярэднія вынікі гэтай сустрэчы, як яны могуць паўплываць на ўзаемадачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам, мы сёння гаворым у перадачы «Сёння на свабодзе» з маім суразмоўцам Юрым Даркахрустам. Юры, вось я абазначаю тэму як новыя акцэнты, і калі я пазнаёміўся з той інфармацыяй, якую вось на гэты момант мы маем і пра сустрэчу з Лукашэнкам, і пра сустрэчу з Макеем, то так мне падалося, што сапраўды можна казаць пра нейкія новыя акцэнты. Ну, вось найперш гэта, ну, за апошні час другі такі візіт высокапастаўленага кіраўніка, чыноўніка з адміністрацыі амерыканскай. Першы, як мы ведаем, некалькі тыдняў назад быў Джон Болтон. Ну, праўда, літаральна праз некалькі дзён пасля гэтага яго адправілі ў адстаўку. Вось зараз прыехаў намеснік дзяржсакратара, такога высокага чыноўніка таксама з дзярждэпартаментам даўно не было. Ну, я ўсё ж такі лічу, што гэты візіт это кропка у даволі доўгім насамрэч працэсе. Это не тое, што вот нейкі сюрпрыз, сенсацыя. Я хачу нагадаць, што яшчэ ў студзені гэтага года, 9 месяцаў таму, міністр Макей звярнуўся ў дзярждэпартамент з афіцыйнай заявай, што Беларусь гатовая аднавіць колькасць персоналу американской амбасады у Беларуси и готовая обменяться послами, то есть вернуть дипломатичные стосунки помеж двумя краинами на вышейший, на нормальный узровень, на яким яны не были с 2008 году. Так что сказать, что вот спадар Гейль як бы привез некий цуд, чего никто не чакал, справа тым, что тады яшчэ на прапанову спадара Макея, таксама з Вашынгтона, быў дадзены, у прынцыпе, як бы у цэлым станоўчы адказ, прынцыпова станоўчы адказ, але вот цяпер было як бы, ну, вот пастаўленая фармальная кропка, да? Прадстаўнік дзярждэпартаменту прыехаў афіцыйна абвесціць, што да, мы прымаем вашу прапанову праз 9 месяцаў. Мы афіцыйна яе прымаем. Прычым я хачу звярнуць увагу, вот вы прыгадалі эту візіт Болтона. Болтон тады падкрэслена сказаў, што я не абмяркоўваў як бы пытанне вяртання паслоў, гэта будзе адмысловы чалавек гэтым займацца, паказваючы, што гэта па сутнасці важнае, но тэхнічнае пытанне. І вот для мяне быў такі вельмі цікавы паказнік таго, што вот это менавіта ўзровень важны, но тэхнічны. Тое, што вот это спадар Гейл, калі ён прыехаў, ён сустрэўся з Лукашэнкам і перадаў яму прывітанне ад дзяржсакратара Майка Пампео. Не ад прэзідэнта. У рэшце рэшт, ну, як бы мог бы і прэзідэнт перадаць. Але вот гэта быў зададзены ўзровень. Умоўна кажучы, Болтон, які прыехаў з палітычнай місіі, перадаваў прывітанне ад прэзідэнта Трампа, а спадар Гейл перадаў ад вот як бы свайго ўзроўню і сваёй місіі, сваёй як бы функцыі, дзеля якой ён прыехаў. А функцыя была абмеркаваць ну некія фактычна тэхнічныя пытанні, хаця і не толькі. Таму што, ну, напрыклад, вот ён сказаў пра тое, што застаюцца пэўныя праблемы, но это ўжо хутчэй як бы тэхніка законадаўчая амерыканская, што ніхто не скасоўваў акт аб дэмакратыі для Беларусі. І санкцыі, якія накладзены, хаця яны прыпыняюцца. Санкцыі, санкцыямі якраз прасцей. Санкцыі накладзены адміністрацыяй, адміністрацыя іх можа і як бы прыкрыць. Але мы не варта забываць, што акт аб дэмакратыі Штаты накладаў вельмі шмат іншых абмежаванняў, напрыклад, Злучаныя Штаты паводле акта аб дэмакратыі не могуць галасаваць у міжнародных фінансавых арганізацыях за выдачу крэдыта ў Беларусі. Так, дарэчы, было ў 2009 годзе, калі іх выдалі, калі МВФ выдаў крэдыт, але тады амерыканцы ўстрымаліся. Этого было дастаткова, як бы яны былі ў прынцыпе за этот крэдыт, но вот фармальна і цяпер... Это акт, просто да. Патлумачым нашым слухачам, што акт аб дэмакратыі гэта закон, прыняты Кангрэсам, і, скажам, у тым ліку прэзідэнт Амерыкі, там і дзяржсакратар і іншыя павінны выконваць гэты закон. У дадзеным выпадку то, што ты кажаш, было, ну, выкананнем гэтага закона. Так, так, так. І в этом сэнсе вот спадар Гейл намекнуў, сказаў, што як бы адміністрацыя гатова на тое, каб угаварыць Кангрэс як бы этот закон прыбраць ці зрабіць его іншым, але, ну, як бы не за так. Беларускі бок павінны таксама зрабіць нейкія крокі. Ён сказаў, што вот у вас выбары, спачатку парламенцкія, потом прэзідэнцкія. Ну, я не ведаю, наколькі як бы Злучаныя Штаты рэальна разлічваюць на тое, што ў Беларусі адбудуцца свабодныя выбары раптам з чагосьці. Але магчыма какія-то крокі, какія-то палёгкія, магчымыя з беларускага боку, і гэта таксама магло быць тэмай абмеркавання ў Менску. Юра, вось зараз гэты візіт у ракурсе дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй, у тым ліку вот гэтых інтэграцыйных праектаў, якія існуюць, але пра якія абсолютна супярэчлівыя звесткі і не мае, як выглядае інфармацыя, нават які б ён не быў, але парламент, ну, я маю на ўвазе палату прадстаўнікоў. Вось у інфармацыі пра сустрэчу Лукашэнкі з Дэвідам Гейлам, якая ёсць на нашым сайце свабода.орг, мяне, маю ўвагу тут звярнуў адзін момант, які прычым быў паўтораны двойчы. Я не маю на ўвазе тое, што ён казаў там пра Лукашэнка, пра ракеты сярэдняй малой далёкасці, што Беларусь не будзе размяшчаць, хаця гэта вельмі істотна. Ці скажам пра сітуацыю ва Украіне і пра Амерыку, без якой праблему вырашыць, як сказаў Лукашэнка, немагчыма без удзелу Амерыкі. А вось такі адсыл у гісторыю, гісторыю ўжо больш як 70-гадовай даўніны. Вот ён сказаў, Лукашэнка, мы разам з США змагаліся супраць фашызму, ну, калі больш дакладна, супраць нацызму. Фашызм быў у Італіі, у Трэцім рэйху быў нацызм. І другі раз ён сказаў, дзве дзяржавы, якія калісьці ваявалі на адным баку супраць ворага, сёння маюць такія слабыя стасункі, маючы на ўвазе Амерыку. Ну, Беларусь тады была як рэспубліка ў складзе СССР, але абсолютна поўнае права, безумоўна, казаць, што Беларусь... Казаць, беларусы ваявалі, вот траціну насельніцтва, ён прыгадывае, Лукашэнка страцілі. Вось такая рыторыка, магчыма, я памыляюся, але я не чуў ўжо некалькі гадоў ад кіраўніцтва Крамля. Яны неяк так, ну, забываюць, скажам так, у двукосці, што калісьці нацызм быў пераможаны не адным толькі СССР, але ён быў пераможаны антыгітлераўскай кааліцыі, у тым ліку і Вялікабрытаніі, у тым ліку і Злучанымі Штатамі. Гэта вот такая уколка ў бок Расіі. Ну, не можа быць это, праўда, такой выпадковай прагаворкай. Ну, справа ў тым, што насамрэч Лукашэнка падобныя заявы рабіў шмат разоў. І мне здаецца, што хіба не падчас візіту кожнага высокапастаўленага амерыканскага прадстаўніка, калі хацелася зрабіць какой-то жэст на адрас Злучаных Штатаў, ну, вот ён казаў пра гэта, як бы, гэта як бы вельмі, ну, такая такі парадыгмальны яго падыход. Ён і расейцам тое гаворыць, ну, мы ж гнілі як бы ў акопах разам, ну, вот і амерыканцам таксама, вот мы і з вамі таксама гнілі. Вот. Хаця вы маеце рацыю, што ў Расіі даўно як бы не прыгадваюць, там і сустрэчу на Эльбе, і іншыя, і тую ж амерыканскую тушонку, ленд-ліз, шмат чаго, але тое, што Лукашэнка... Так, Юра, я прашу прабачэння, да. Я тут просто зараблю дакладненне. Калі мы гаворым пра ленд-ліз, то, відаць, ну, не варта прыгадваць толькі амерыканскую тушонку. Канешне, тушонка была важна, але просто былі десяткі тысяч, сотні нават тысяч адзінак узбраення і адзінак транспартнай тэхнікі пастаўлены Злучанымі Штатамі у СССР. І на думку ваенных гісторыкаў, ну без гэтага проста перамога на ўсходнім... якія ваявалі, так. Памятаюць і амерыканскія вілісы, і шмат чаго. Я в дадзеным выпадку пра іншае. Вот это адрозненне паказвае, што ў Расіі з Амерыкай зараз канфрантацыя. А ў Беларусі канфрантацыі фактычна няма. І вот пра гэта сведчыць. Няма вялікага сяброўства. Я, дарэчы, вот зрабіў цікавае як бы даследаванне, просто паглядзеў статыстыку, што ў беларускім знешнім гандлі доля Амерыкі меншая, чым у Расіі. То есть вот з усяго гандлю Беларусі з светам гандаль з Амерыкай складае 1%, а ў Расіі 3,5%. То есть так хто бліжэй як бы па скажем, эканамічнай супрацы. І это пры тым, што Расія не прадае ў Амерыку там ні нафту, ні газ і гэтак далей. А вось. Так што в гэтым сэнсе, канешне, вот это вяртанне паслоў, тут трэба разумець, што это вяртанне на нармальны ўзровень. У той жа Маскве сядзіць амерыканскі пасол, ніхто яго як бы не высылаў, нават в самы востры момант расійска-амерыканскага супрацьстаяння. В амерыканскім пасольстве ў Маскве там сядзяць сотні людзей, сотні, а ў беларускім пасольстве, ў амерыканскім пасольстве Менску дагэтуль здаецца менш дзясятка. І вот это як бы стэйтмент Макея ў студзені, што давайце мы вот адновім штаты. Штаты яшчэ не адноўлены. Да 2008 года іх было 35 чалавек. Зараз, ну, менш дзясятка. Іх крышачку там на пару чалавек павялічылі, але гэтае пытанне фактычна, што называецца, на полі яшчэ не вырашана. І ў гэтым сэнсе, ну, я кажу, это вяртанне да нормы. Это не нейкія асобыя адносіны Беларусі там з Амерыкі. Якія асобыя? Весь свет мае такія. І яшчэ адзін аспект, які хацелася б, хаця ў нас застаецца літаральна 2 хвіліны, але прагаварыць. Вось намеснік дзяржсакратара Дэвід Гейл сустрэўся не толькі з Лукашэнкамі, не толькі з Макеем, але і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Гадоў 10 таму вось пра сустрэчу з такім чыноўнікам ні Лукашэнка, ні кіраўнік тагачаснага знешнепалітычнага ведамства не маглі, скажам так, і марыць. А вось прадстаўнікі беларускай апазіцыі неаднаразова былі не проста ў дзярждэпартаменце, але і ў Белым доме, а некаторых Джордж Буш нават прыймаў двойчы. Мяняецца сітуацыя, мяняецца стаўленне да апазіцыі, да грамадзянскай супольнасці, у сэнсе яно становіцца, робіцца меншым, менш увагі надаецца, ці гэта проста вот, ну так, так склалася зараз? Ну, это складана сказаць. Апошнія візіты, скажем, падчас візіт спадара Болтона, он ні з кім не сустракаўся, он сустракаўся толькі з чыноўнікамі. То есть никакой грамадзянскай супольнасці як бы не было. Вот. Ягоны папярэднік, у сэнсе папярэднік візіцёр, спадар Уэс Мітчэл, таксама адзін з высокіх чыноўнікаў дзярждэпартаменту, які на мінулым годзе прыязджаў. Ён сустракаўся з кіраўнікамі руху «Гавары праўду». Ну, наконт як бы статусу этого руха ёсць пэўныя пытанні ў беларускім грамадстве, але вот ён сустракаўся толькі з гэтымі. Спадар Гейл з больш шырокім, скажам, колам, з больш прадстаўнічым колам грамадзянскай супольнасці сведчыць пра тое, што это в этом сэнсе, прынамсі на вот такім фармальным узроўні, это ўсё ж такі вяртанне да таго, што заўсёды было, што было вот в тыя гады, пра якія вы прыгадалі. Ну, тады вы маеце рацыю, калі беларускую апазіцыю прымалі ў Белым доме. Ну, я бы сказаў, што это, канешна, в прынцыпе, адыход ад тых традыцыяў, але гэта і вяртанне ізноў жа да пэўных стандартаў амерыканскай палітыкі. Амерыканскія дыпламаты, высокія дыпламаты сустракаюцца з кіраўніцтвам краіны і сустракаюцца як бы з грамадзянскай супольнасцю. В этом сэнсе спадар Болтон адышоў ад этой як бы традыцыі, ад этого стандарту. Спадар Гейл яму як бы следаваў. Ну, сказаць нешта большае, што гэта сведчыць пра нейкую новую пазіцыю Амерыкі адносна грамадзянскай супольнасці, я бы не сказаў. Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Інфармацыю, якую зараз абмяркоўваюць беларускія сродкі масы інфармацыі, сацыяльныя сеткі, проста неабыякавыя грамадзяне – інфармацыю, якую выдала расійская газета «Камерсант» пра праект падрыхтоўкі эканамічнай інтэграцыі, якой нібыта гатовы падпісаць беларускія кіраўнікі ўрадаў. Павел, на вашу думку, як вы ўспрынялі вось гэтую інфармацыю? Ці гэта чарговая, не вартая вялікай увагі, скажам, такая інфармацыя, якую хапала ўжо за гэтыя гады, бясконцыя гады беларуска-расійскай інтэграцыі, ці на гэты раз больш сур'ёзна, чым раней можна казаць пра рэальную пагрозу беларускаму эканамічнаму ды нават іншаму палітычнаму суверэнітэту. Насцярожвае тое, што пасля абнародавання гэтай інфармацыі не прайшло ніякіх сур'ёзных абвяржэнняў. І калі хоць частка з так званай праграмы глыбокай інтэграцыі, апублікаванай «Камерсантам», праўда, трэба выходзіць на вуліцы і рабіць масавыя акцыі, так як гэта было калісьці вясной 1996 года. Наколькі гэта ваша меркаванне, што трэба ладзіць масу акцыю пратэста за гэты, ну, дзень-два, калі вы яго выказалі, наколькі яно знайшло падтрымку, ну, можа быць, сярод іншых палітычных лідараў і ўвогуле сярод палітычнага актыўнага грамадства? Палітычнае грамадства адгукнулася. Мы бачым, што і пад пастамі, і ў размовах, і ў каментарах жаданне дзейнічаць ёсць. І акрамя масавай вулічнай акцыі ў беларускага народа хіба што ўжо нічога не засталося. Петыцыі гэта добра, варта, каб іх падпісвалі тысячы і тысячы людзей, але на петыцыі ні Крэмль, ні Лукашэнка не зважаюць. Таму, я думаю, патрэбна будзе выходзіць у рэал, патрэбна будзе выходзіць вельмі сур'ёзна шматтысячнымі масавымі акцыямі. Беларусам ёсць што губляць. Таму што калі сюды прыйдзе Крэмль, калі сюды прыйдзе Масква, расійскае войска, ФСБ, алігархія, тут мала што застанецца ад гэтай краіны. Можна будзе забыцца пра нават пра тую мадэль выжывання, якую спавядала беларускае грамадства апошнія гады. Наконт стаўлення палітычных лідараў. Ведаеце, сёння і заўтра мы будзем раіцца, у нас будуць магчымасці сустрэцца з палітычнымі лідарамі. І я лічу, што тут і Статкевіч, і КХП БНФ, і блогеры на чале з Эдуардам Пальчасам, Паўлам Белавусам, і палітычныя сілы, тыя, хто ўдзельнічаюць у так званых выбарах, і тыя, хто іх ігнаруюць або байкатуюць, яны павінны з'яднацца, таму што гаворка ідзе пра тое быць ці не быць Беларусі як дзяржаве. Вымалёўваецца ўжо адразу некалькі датаў. Скажам, 6 кастрычніка Мікалай Статкевіч ужо запрасіў на плошчу Свабоды ў Менску. Там это будзе праходзіць у рамках так званага выбарчага пікету. Думаю, што людзей там будзе шмат. Дзеды 31 кастрычніка 1 лістапада. Думаю, што разам з кансерватыўнай хрысціянскай партыяй БНФ трэба будзе ператвараць дзеды ў акцыю за незалежнасць. 16 лістапада – это субота перад так званым днём галасавання, калі прыедзе вельмі шмат назіральнікаў, гасцей з Еўропы глядзець, як тут так званыя парламенцкія выбары адбываюцца. Я думаю, што это яшчэ ёсць магчымасць, будзе магчымасць законадаўчая, праводзіць масавы пікет так званы. Я думаю, што это можа быць вельмі сур'ёзная акцыя. Ну і ўрэшце рэшт бліжэй да самой даты подписание вот этой так званой программы глубокой интеграции, про якую все говорят, ближе до 8 снежня, на мой погляд, это могла бы быть самая мощная акция. Накольки готовы подтримать такий сценар политичный лидер, я думаю, про несколько дней уже станет. Апошнія гады, но асабліва, можа быць, апошні год пасля так званага ультыматума премьер-министра России Дмитрия Медведева. Александр Лукашенко не раз выказывался про то, что суверенитет не порушен, что он сам является гарантом этого суверенитета, что николи он белорусскую незалежность не сдаст, и в этом речище. И треба сказать, что эти выказывания, ну, махчима, и оказывают певный уплыв на белорусское громадство у шматликих спречках. Многие, ну, и просто активисты, и политические аналитики заявляют, что Лукашенко николи не сдаст свою ладу, а это синоним суверенитета у даденном выпадку. Як выглядает для вас такая логика? За апошнія месяцы мне таксама давялося чуць, прычым вельмі шмат разоў, нават ад сяброў і паплечнікаў, што акрамя Лукашэнкі ў Беларусі не засталося перашкодаў для крамлёўскага аншлюсу. Але гэты рэжым сам з дапамогай Крамля 25 гадоў расстаўляў пастку для незалежнасці, у якую зараз сам увальваецца. Забіваў і кідаў у турму лепшых беларусаў, нішчыў мову, культуру, парасткі грамадзянскай супольнасці, ён разбураў эканоміку і завязваў яе на Расію, ён рабаваў народ. Проядал, раскрадал нафтогазовую халяву. Теперь чамусьці гэта не берется у разлік. Думают, что может быть некий страх перед Кремлем раптом перерадил гэты режим. Не перерадил, ментально Лукашенко и ягоная верхушка застались тими ж самыми. Мы можем принять такие повороты, але Лукашенко повинен будет выступиться с воротом, где публично покаяться, скасовать усе кабальные домовы из России, отменить эти дурацкие податки на дармоедство, контрактные системы, скорочение пенсийного стажу и все остатние жахливые речи, которые он зрабіў як петлі на шыі беларусаў. Людзі не будуць абараняць петлю на сваёй шыі. І таму Лукашэнку, калі хоча абараніць незалежнасць, трэба тэрмінова даць свабоду народу, правесці вольныя выбары і сысці самому. Вось гэта адзіная магчымасць для яго. Выкручвацца далей, наколькі уяўляецца, не атрымаецца, таму што Расія тиск узмацняе, рано ці поздно затрашчаць кость. І таму, канешне, нам усім трэба разумець, не Лукашэнка з'яўляецца гарантам незалежнасці. Гарантам незалежнасці паводле Канстытуцыі і паводле любой палітычнай логікі з'яўляецца беларускі народ. Господь Бог і беларускі народ, вось гаранты незалежнасці. Нават на Захад асаблівай надзеі нема. Магчыма, там будуць не супраць нас маральна падтрымаць, але, як паказвае прыклад Украіны, вельмі сур'ёзна упрэгчыся за беларускую незалежнасць, баюся, не будуць гатовыя ні Европа, ні Злучаныя Штаты. А ці не адбываецца, па-вашаму, такая, ну, скажам, падмена не тое, што паняцця, а падмена мішэняў, падмена мэтаў, калі зараз, вот менавіта пад рэальнай пагрозай незалежнасці, многія, ну, скажам, палітычныя актывісты забываюць вот то, пра што вы казалі, што менавіта дзякуючы палітыцы Лукашэнкі і з'явілася гэта пагроза незалежнасці, і зараз фактычна, ну, альбо намёкамі, альбо адкрыта гаворыцца, што маўляў, не той час, каб выступаць супраць Лукашэнкі, паколькі все мы павінны абараняць незалежнасць. Насамрэч, беларусам трэба разумець. Ёсць гістарычны лёс беларускага народа, ёсць адказнасць за тое, што зробіць наше сённяшняе пакаленне, і наша адказнасць у тым, каб гэту незалежнасць захаваць. Адначасова нашай адказнасцю з'яўляецца пазбавіцца ад рэжыму Лукашэнкі, які гэтую незалежнасць гробіць. Лукашэнка – это не частка рашэння. Это может быть часовая затычка. Уже пробачьте за такий выраз. Да? Тому это частка проблемы. Лукашенко частка проблемы. И рано ти поздно, после вырашения истории с глубокой интеграцией, альбо у вынику каких-нибудь внешних подеев, Лукашенко доведется сходить. И для того, как не захопила Беларусь Россия, нам треба уже с самого початку триматься твердой и ясной позиции интересов белорусского народа. Лукашенко выступает супрать этих интересов. Супрать мовы, супрать культуры, супрать реальной незалежности. Он завязывает нас на Россию, и он хлусит, и он заневольвает народ. И в рештере, что он просто может отбить у людей жадание жить у своей державе. Потому что гайки закручиваются с каждым месяцем все болей. Поверьте, есть вельми шмат людей, которые щиро верят в то, что треба выбирать меньше зол. Есть люди, которые свядома ведут такую политику, бо, мовляв, у их разумение это реал политик. Есть инфильтрованные люди, которые мусят это казать, потому что их примушают, або им за это платят. Але недоводные из этих категорий не належу ни я, ни большинство политических активистов в Беларуси. Я думаю, что всем зараз треба з'єднатися для того, как сказать, не Россия в первую чергу, не Лукашенко так само. Категоричность мусит быть. У критичные моменты, когда мы начинаем выбирать наименьшее зло, мы потерпим поразу. Потому категоричность – это единая умова меньшими силами моральной позиции обудить белорусский народ. У гэтым сэнсе таксама, напрыклад, мінулыя прэзідэнцкія выбары 15-го года упершыню ў гісторыі Беларусі прайшлі без плошчы, без падрыхтоўкі да плошчы, у тым ліку на фоне размоваў пра тое, што плошча можа прывесці сюды Пуціна, пра гэта казалася сапраўды і адкрыта, і намёкамі, і выніку апазіцыя упершыню за апошнія прэзідэнцкія выбары не ладзіла ніякай масавай акцыі. Які стратэгічны накірунак, по-вашему, повинны брать оппозиционные силы на выборы наступные 2020 года? Думаю, что на так званых выборах 2020 года треба будет в первую очередь робить поправку на погрозу незалежности. Треба будет у любым разе закладать массовый выход на улицу. Это будет альбо протест супрать поглынания, кое рыхтуе Россия, альбо протест супрать режиму, альбо протест и супрать одного и супрать другого. Без гэтага сілы не будзе. 15-й год это была горкая параза, это быў урок для апазіцыі наступны пасля плошчы 2010 года. І тут мы павінны выбіраць паміж скрайнасцю, там, скажам, неабдуманага і непадрыхтаванага пратэсту і з другога боку паміж адсутнасцю гэтага пратэсту і поўным падаўленнем грамадскай актыўнасці. Вось гэта залатая сярэдзіна, на мой погляд, лежыць у плашчыні еднасці, всеагульной едности, я повторяюсь, от блогеров до политиков, и у продуманности, стратегичной продуманности этих кроков. Тут треба увеличивать и позицию громадянской супольности, и самоорганизацию, и интернет, але головная хваля, на мой погляд, никуда для этого не деться, а будет связана с массовыми уличными вступлениями. Раней яшчэ гадоў 10, нават 5 гадоў таму, у стаўленні да рэжыму Лукашэнкі было даволі ўсё зразумела. Супраць Лукашэнкі былі людзі, якія былі скіраваныя ў бок праеўрапейскага выбару, ў бок дэмакратыі, ў бок беларускага адраджэння, ў бок далей ад Расіі. Пасля 14-го году, пасля Крыма, і наша назіранне, і сацыялогія, калі яна яшчэ была, вызначыла новы тренд, калі супраць Александра Лукашэнкі з'явілася новая, скажам так, катэгорыя людзей, скажам так, больш прарасійскія, чым ён, прыхільнікі Пуціна. І гэта нельга не ўлічваць. Вось як, па-вашаму, апазіцыйныя сілы, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, супраць гэтага несправядлівага палітычнага рэжыму, могуць, павінны ўлічваць гэты чыннік? Напрыклад, падыходзіць такі крымнашыст да пікета, якім стаяць цяперашнія кандыдаты ў дэпутаты. Што павінен рабіць такі кандыдат, ўвогуле палітычны лідар, як ставіцца да такіх людзей? Насамрэч, такому чалавеку ў пераважнай большасці ад абалваненай тэлевізійнай прапаганды беларусы трэба пастарацца дапамагчы пазбавіцца ад гэтага туману ў галаве. Хаця каша ў галаве грандыёзная, дадае і тэлевізар, і інтэрнэт, і бясконцыя плыні прапаганды з усіх бакоў. Трэба пастарацца жывога чалавека жывымі прыкладамі выводзіць на праўду пра Беларусь. Трэба распытвацца, а ці добра там у Расіі, а ці так добра, як кажуць па тэлевізары, і ў нас у Беларусі, і ў іх у Расіі. Трэба абуджаць у гэтым чалавеку беларуса, адкуль вы, адтуль, на якой мове бацькі размаўлялі, а дзе вы, а як вы, а ці думаеце, што было б добра вось гэта, чаму не вывучаюць беларускую мову ва ўніверсітэтах, і так далі, і так далі. Гэта вельмі карпатлівая праца і в большасці выпадкаў няўдзячная, таму што чалавека не пераб'еш, як правіла, кароткімі размовамі. Але ёсць выпадкі, калі людзі паціху, патроху разумелі і мянялі свой погляд. Наконт палітычнага хаўрусу, палітычнымі хаўруснікамі дэмакратычных сіл, такія людзі, такія сілы быць не змогуць. Нельга яднацца з прарасейскімі актывістамі супраць Лукашэнкі. Вось гэта катэгарычна нельга рабіць, таму што Масква абавязкова гэта выкарыстае. І тут я перакананы, што беларусам трэба разлічваць на тую масу беларускага народу, якая пакуль што спіць. Якая пакуль што спіць. Яна думае, што ўсё абыдзецца, яна думае, што нічога не страціць. Беларусам ёсць што губляць, паўтаруся. Калі сюды прыйдзе Расія, беларусам ёсць што губляць. Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Гостем размовы был старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся за свабодай.

Апошнія гады, но асабліва можа быць апошні год пасля так званага ультыматума прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Медведзева, Александр Лукашэнка не раз выказваўся пра тое, што суверэнітэт не парушны, што ён сам з'яўляецца гарантам гэтага суверэнітэту, што ніколі ён беларускую незалежнасць не здасці, і ў гэтым рэчышчы. Трэба сказаць, што гэтыя выказванні, ну, магчыма, і аказваюць пэўны ўплыў на беларускае грамадства ў шматлікіх спрэчках. Многія, ну, і проста актывісты, і палітычныя аналітыкі заявляюць, што Лукашэнка ніколі не здасць сваю ўладу, а гэта сінонім суверэнітэта ў дадзеным выпадку. Як выглядае для вас такая логіка? За апошнія месяцы мне таксама давялося чуць, прычым вельмі шмат разоў, нават ад сяброў і паплечнікаў, што акрамя Лукашэнкі ў Беларусі не засталося перашкодаў для крамлёўскага аншлюсу. Але гэты рэжым сам з дапамогай Крамля 25 гадоў расстаўляў пастку для незалежнасці, у якую зараз сам увальваецца. Забіваў і кідаў у турму лепшых беларусаў, нішчыў мову, культуру, парасткі грамадзянскай супольнасці, ён разбураў эканоміку і завязваў яе на Расію, ён рабаваў народ, праядаў, раскрадаў нафтагазавую халяву. Цяпер чамусьці гэта не бярэцца ў разлік. Думаюць, што можа быць нейкі страх перад Крымлём, раптам перарадзіў гэты рэжым. Не перарадзіў, ментальна Лукашэнка і ягоная верхушка засталіся тымі ж самымі. Мы можам прыняць такі паварот, але Лукашэнка павінен будзе выступіцца з варотам, дзе публічна пакаяцца, скасаваць усе кабальныя дамовы з Расіяй, адмініць гэтыя дурацкія падаткі на дармаедства, кантрактныя сістэмы, скарачэнне пенсійнага стажу і ўсе астатнія жахлівыя рэчы, якія ён зрабіў як петлі на шыі беларусаў. Людзі не будуць абараняць петлю на сваёй шыі. І таму Лукашэнку, калі ён хоча абараніць незалежнасць, трэба тэрмінова даць свабоду народу, правесці вольныя выбары і сысці самому. Вось гэта адзіная магчымасць для яго. Выкручвацца далей, наколькі уяўляецца, не атрымаецца, таму што Расія ціск узмацняе, рана ці позна затрашчаць кость. І таму, канешне, нам усім трэба разумець, не Лукашэнка з'яўляецца гарантам незалежнасці. Гарантам незалежнасці паводле Канстытуцыі і паводле любой палітычнай логікі з'яўляецца беларускі народ. Господь Бог і беларускі народ, вось гаранты незалежнасці. Нават на Захад асаблівай надзеі нема. Магчыма, там будуць не супраць нас маральна падтрымаць, але, як паказвае прыклад Украіны, вельмі сур'ёзна упрэгчыся за беларускую незалежнасць, баюся, не будуць гатовыя ні Еўропа, ні Злучаныя Штаты. А ці не адбываецца, па-вашаму, такая, ну, скажам, падмена не тое, што паняцця, а падмена мішэняў, падмена мэтаў, калі зараз вот менавіта пад рэальнай пагрозай незалежнасці многія, ну, скажам, палітычныя актывісты забываюць вот то, пра што вы казалі, што менавіта дзякуючы палітыцы Лукашэнкі і з'явілася гэта пагроза незалежнасці, і зараз фактычна, ну, альбо намёкамі, альбо адкрыта гаворыцца, што маўляў, не той час, каб выступаць супраць Лукашэнкі, паколькі все мы павінны абараняць незалежнасць. Насамрэч, беларусам трэба разумець. Ёсць гістарычны лёс беларускага народа, ёсць адказнасць за тое, што зробіць наше сённяшняе пакаленне, і наша адказнасць у тым, каб гэтую незалежнасць захаваць. Адначасова нашай адказнасцю з'яўляецца пазбавіцца ад рэжыму Лукашэнкі, які гэтую незалежнасць гробіць. Лукашэнка – это не частка рашэння. Это может быть часовая затычка. Уже пробачьте за такие выразы. Тому это частка проблемы. Лукашенко частка проблемы. И рано ти поздно, после вырашения истории с глубокой интеграцией, альбо у вынику каких-нибудь внешних подеев, Лукашенко доведется сыходить. И деле того, как не захопила Беларусь Россия, нам трэба ўжо з самага пачатку трымацца цвёрдай і яснай пазіцыі інтарэсаў беларускага народа. Лукашэнка выступае супраць гэтых інтарэсаў. Супраць мовы, супраць культуры, супраць рэальнай незалежнасці. Ён завязвае нас на Расію, ён хлусіць, ён заневольвае народ. І ў рэшце рэшт ён проста можа адбіць у людзей жаданне жыць у сваёй дзяржаве. Таму што гайкі закручваюцца з кожным месяцам усё болей. Паверце, ёсць вельмі шмат людзей, якія шчыра вераць у тое, што трэба выбіраць меншае зло. Ёсць людзі, якія свядома ведуць такую палітыку, бо, маўляў, іх разуменне тэрыял палітык. Ёсць інфільтраваныя людзі, якія мусяць это казаць, таму што іх прымушаюць, альбо ім за гэта плоцяць. Але недаводныя з гэтых катэгорыяў не належу ні я, ні большасць палітычных актывістаў у Беларусі. Я думаю, што ўсім зараз трэба з'яднацца дзеля таго, каб сказаць не Расіі ў першую чаргу, не Лукашэнку таксама.